się nie ma czym. Otwieram oczy, podnoszę głowę, szczerze kły. Jak kilka temu chwil leżałem martwy tu bez sił. Czekałem na twe przyjście, czekałem na smak krwi. Teraz na szczęście już jesteś, mogę znowu żyć. Tym blaskiem rozrywać serca, zatapiać kły. Jak kilka temu chwil leżałem martwy tu bez sił. Czekałem na twe przyjście, czekałem na smak krwi. Na smak krwi. Jak kilka temu chwil leżałem martwy.